AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. NPO Radio 1. NTR. Zoete dromen worden zo gemaakt. Neem ons mee naar een fijne plek. Het filmfestival van Locarno, Sarajevo of Toronto. Geef ons prijzen en zend onze film in voor de Oscars. Wij mogen dromen. Voor onze gast is het gewoon hoe het nu gaat. Hier is Anna Sendjarevic. Kunststof. De presentator is Gijs Groenteman. En je bent echt een gelauwerd filmmaker, Anna. Ja. Vind je dat leuk eigenlijk? Nou ja, gelauwerd vind ik ook wel een beetje. Ik heb nog wel het gevoel dat ik nog steeds een beetje aan het begin sta. Ja, tuurlijk. Maar voor iemand die aan het begin staat, heb je toch al redelijk wat hulde en jubel over je heen gehad. Het gaat best goed. Ja. Vanavond mag je naar Op 1. Ja, kijk. Nou, ja. Welke filmmaker kan dat zeggen? Nou, ja. Daar ga je. Ja. Heb je er zin in? Ik heb er wel zin in. Ja, ik vind het ook spannend. Ben je de hele dag een beetje aan het opladen daarvoor? Ja. En de hele dag hoop ik dat ik niet rare dingen ga zeggen daar. En mezelf onwijs voor schut zet. Ja. Dus over kunststof was je helemaal niet zenuwachtig? Minder. Oké. Okay. Minder zenuwachtig. Ja, ten eerste omdat ik natuurlijk onzichtbaar ben. Ja. Dus ik mag rare koppen trekken terwijl ik nadenk over een antwoord. Ja. En we hebben een uur. Dus ik kan ook nog dingen rectificeren en zeggen, ja, wat ik een half uur geleden zei, dat klopt eigenlijk niet. En ik kan je nu ook onverhoeds vanuit de flank aanvallen, omdat je eigenlijk met je hoofd wel over één bent. Dat kan ook. Ja. Zijn er eigenlijk, als je aan zo'n interview begint, zijn er onderwerpen waarvan je denkt, oh god, ik hoop dat ik het daar niet over hoef te hebben? Ja. Ja? Ja, zeker. Altijd. Er is wel, ja. Ben jij een planner? Ben jij een uitdenker? Zit jij dingen zo van tevoren uit te denken van, wat zal er gaan gebeuren tijdens een interview? Waar zal het over gaan? Welke kant zal het op gaan? Ja, zeker. Ik zit zeker allemaal scenario's uit te denken. Ja. Toen ik vanmiddag onder de douche stond, toen dacht ik na over, ja, maar wat als het gesprek die kant op gaat? Wat vind ik daar dan van? En ja, of die andere kant. En ik hoop dat het die kant op gaat, maar ik hoop dat het niet die andere kant op gaat. Okay. Ja, en dat gaat wel dan langs me heen, door me heen. Je hoeft niet te zeggen welke kant je hoopt dat je niet hoopt dat het op zou gaan. Welke kant hoopt je dat het wel op zou gaan? Dan zal ik daar rekening mee houden. Ja, precies, ja. In positieve zin. Dan zal ik je tegemoet komen. Nou ja, ik het maakproces vind ik wel heel leuk om over te praten. Ja. Dat soort dingen. Ja. Het maakproces. Ja. Heel breed, maar toch 4 jaar mee bezig geweest deze film. Ja, dus 4 jaar mee bezig geweest. Ja, dat is toch wel een lange tijd. Ja. Over het maakproces gesproken, heel even het nieuws, het verdrietige nieuws van vandaag. Erwin Olaf is overleden, de fotograaf. Heb je iets met fotografie als kunst? Is dat iets waar je voor interesseert? Ja, absoluut. Zeker. Dus ik ben ook vaak in het FOM te vinden, het Fotografiemuseum in Amsterdam. En ik ken ook het werk van Erwin Olaf. Heb je gedachten over zijn werk? Ja, ik vind het heel mooi. Ja, heel gestileerd. Heel mooi werk. Ja. Ja, en ik hou zelf ook van gestileerde beelden. Ja. En dat zie je in Sweet Dreams. Ja, jouw film in Sweet Dreams zie je dat ook heel erg. Ja. Ja, dat het heel erg uitgedacht en geanceneerd is eigenlijk. Hè? Ziet het heel erg uit. Ja, dus ik vind het wel mooi als je juist een stapje wegneemt van realisme. En dat is natuurlijk in het werk van Erwin Olaf ook aan de hand. En dan op een andere manier dan waarop ik dat doe natuurlijk. Je snapt hem wel. Zeker. Zoals hij werkt. Ja, zoals hij werkte. Ja. Ja. Nou ja, een verdrietig bericht. Maar het is niet anders. Zo gaat het in het leven. Nou. Ja. Heb jij mensen dat heel dichtbij verloren, Anna? Ja, zeker. Ja. Wie is jouw verdrietigste dode geweest in je leven? Meerdere familieleden. Die zijn overleden. Volgens mij denk je aan iemand. Ik denk aan meerdere mensen, ja. Ik denk dat we allemaal... elk mens komt dat tegen, toch? Dat je op een gegeven moment... mensen die dierbaar zijn, dat je die verliest. Kijk, al mijn grootouders zijn er niet meer. En mijn overgrootouders zijn er ook niet meer. Nee. Die had ik hier wel graag nog gehad op deze wereld. En jij bent gevlucht, of jouw gezin is gevlucht uit Bosnië toen jij 7 was. Woonden jouw grootouders dan toen nog daar? Gedeeltelijk, ja, gedeeltelijk. De ene helft wel en de andere helft die ging mee naar Berlijn. Want we woonden een tijdje in Berlijn. Ja. En gingen de ouders van je moeder of de ouders van je vader mee? Van mijn vader. Berlijn, van je vader. Ja. Oké. En de ouders van je moeder kozen ervoor om te blijven? Ja. Of dat was geen keuze? Of... Nee, dat was een keuze. Dat was een keuze, ja. Wat een keuze is even goed, hè? Ja, ja, gaan of blijven. Dat gaan is ook, of blijven. Dat is zeker ook iets wat weer in Sweet Dreams terechtkomt. Dat is ook een film die gaat over gaan of blijven. Ja. Die koloniale familie die daar eigenlijk allemaal die keuze moeten maken. Ja. Vastklampen aan een bepaald tijdperk of gaan. Ja. Terug naar Europa. Waar het ook weer vreemd is geworden. Ja, zeker. Dus het is wel een thematiek die ik interessant vind. Ja, ja. Voelde je dat meteen, dat die thematiek in die film zat? Gaan of blijven? Toen je eraan begon? Toen ik eraan begon? Niet zozeer. Nee, ik denk dat heel veel dingen, heel veel ingrediënten die in de film zitten, die zijn naar boven komen drijven eigenlijk tijdens het proces, tijdens het schrijfproces. Dus wanneer ik voor het eerst het idee bedenk, dat ik dan denk, ja, dit moet een film worden over gaan en blijven. Maar dat komt eigenlijk vanzelf op een gegeven moment naar boven. En dan kom je dan. Het is bijna. Ja, als ik zelf de film kijk, ben ik ook elke keer weer een soort van publiek. Die eigenlijk ook wel weer nieuwe dingen ontdekt. Ja, ja. En, het is en ook elke keer weer een kijk in je eigen ziel op een gekke manier. Op een gekke manier. Als je die film ziet. Wel, ja. Ja. En kijk, een film is natuurlijk ook een gezamskunstwerk. Hè? Ja. Dus het is niet alleen mijn ziel die ik stop in deze film. Nee. Het zijn heel veel heads of department. Ja. De production designer, de cameraman. Maar ook alle acteurs, die stoppen ook een beetje ziel. Een film is nooit van één iemand. Nee. Dus het is dus niet... Ik heb ook niet... Maar je bent toch wel een beetje een leidende ziel. Ik ben artistiek eindverantwoordelijk. Je bent artistiek eindverantwoordelijk. Ja. En je hebt het verhaal bedacht. Je hebt geschreven. Kan je even... Het is dus de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. Het is een film die zich afspeelt in de koloniale tijd. Maar het is een heel moderne film. Ik dacht aan... Toen ik hem zag, dacht ik aan... Ja, vergelijk tot een hele domme manier van observeren. Maar goed, soms is het handig om toch een paar haakjes te hebben. Ik dacht aan Alex van Warmerdam. Ik dacht aan Wes Anderson. En ik dacht aan de Coen Brothers. Niet de minste. Ja. Maar snap je het, alle drie? Ja. Ja. Zeker, ja. Nee, dat snap ik heel goed. En ik denk... Zij nemen ook een stapje terug van het realisme. Maken ook heel gestileerde films. Maken gestileerde films. Hebben absurdistische en surrealistische onderlagen aan hun werk. En ik denk, dus ik snap heel erg de vergelijking. Tegelijkertijd waren dit niet mijn inspiratiebronnen. Hoezeer ik hun werk ook waardeer. Maar ik denk wel dat wij uit gemeenschappelijke inspiratiebronnen putten. Ja. Dus ik zie ook veel terug van bijvoorbeeld Franse New Wave filmmakers uit de jaren 70. Waar ik dan ook uit put. Ja. Dat zie ik ook terug in hun werk. Ja, precies. En dan op een andere manier dan hoe ik die inspiratie gebruik. Maar uiteindelijk verword je dan tot een soort van... Je wordt gevoed uit dezelfde bron. Ja. Hey, en Anna, is het zo dat als je... Want het is je tweede grote speelfilm. Is het zo als je aan zo'n film begint... dat je misschien wel in je hoofd een soort moodboard maakt... van andere films. Van daar wil ik een beetje me naar richten. En hoe gaat dat in het maakproces? Ja, kijk, daar komen we nu op het maakproces. Ja. Nee, maar is dat zo dat je een soort moodboard hebt bij zo'n film? Ja. Ja, heel erg. Maar dat moodboard dat bestaat niet alleen uit films. Dat bestaat ook uit fotografie. Dat bestaat uit schilderijen, schilderkunst veel. Mm-hmm. Dat bestaat ook uit literatuur. Ja. Dat is het mooie van films. Dat je hebt veel Dostojevski gelezen. Ja, dat heb je goed onderzocht. En goed nou geresearched. Gewoon een interviewje gelezen. Ja, precies. Nee, dat is ook het mooie van film. Het is een bundeling van veel verschillende kunstvormen. Ja. En daarom... Ja, precies. En je gaat je eigenlijk, als je aan zo'n film begint, ga je je heel gericht voeden voor die film. Ja, ja. Zeker. Ja, ja. Ik begin met een thematiek of een onderwerp. Nou, in dit geval het koloniale verleden. En dan ga ik een invalshoek zoeken. Of een manier, een ingang waardoor ik denk, ja, maar nu wordt het iets wat mijzelf, waar ik naar zou willen kijken. Waar ik van aanga. Waar ik van aanga, ja. Precies. En dan ga ik vanuit dat andere mensen er ook van aan zullen gaan. Ja. Dus ik, ja. Ja, dus je moet zelf toch je eerste enthousiaste fan zijn van de film. Precies, ja. Precies. En het is geen school. Dus dat koloniale verleden is meer nog een soort abstract gegeven. Je denkt van, nou, daar zit waarschijnlijk wel wat. Daar is wat te halen. Ja. Dat is inderdaad... Nou, dat is inderdaad zeker in deze tijd een heel interessant onderwerp. En wat was het moment dat je het haakje vond waar je zelf op aanging? Binnen dit onderwerp. Nou, het is echt een proces geweest. Dus met echt verschillende vonkjes. Verschillende momenten waarop ik dan inspiratie vond. Ik denk dat... toen ik nadacht over iets meer ook de vrouwelijke beleving belichten van dat tijdperk. En ook omdat ik dat eigenlijk nauwelijks tot niet in de filmcultuur van Nederland heb gezien. Dat was wel een ingrediënt. Dat was echt een soort van begin van oké, hiermee gaan we wel met de producent, Lemming Film. Hiermee gaan we een indiening bij het Filmfonds doen. Ja. Dus dat was wel een soort van... En ik zag dan voor me, ja, gewoon zo'n tropische jungle met westerse... mensen in een soort van witte Victoriaanse kleding. Een vrouw met een hele strakke witte Victoriaanse jurk die helemaal niet past bij dat klimaat. En die dan een beetje verdwaald daar ronddoolt. En dacht ik wel, ja, dat zijn beelden die heel filmisch zijn. Ja. En volgens mij kan dit iets heel moois opleveren. Ja, begint het vaak met gewoon een soort beeld bij je. Zo'n vrouw in zo'n jurk in die hitte. Ja. Opgesloten in zo'n huis. In zo'n koloniaal huis. Ja. Ja. Ja, dat beeld kan los van het hele verhaal wat je daaromheen gaat bouwen. Kan dat beeld het begin zijn. Ja. Kan je kort vertellen aan de luisteraar. Ik kan het ook doen, maar dan is het zo krakkemikkig. Jij kan het ongetwijfeld beter. Hmm. Kan je kort vertellen aan de luisteraar. Wat een beetje het verhaal is van de film. Ja. Nou, het gaat eigenlijk over een samengestelde familie. Familie in de breedste zin van het woord. Nederlands-Indische familie. Waarvan het hoofd van de familie en ook hoofd van de suikerplantage en de suikerfabriek, die sterft aan het begin van de film. Ja. En dan ontstaat er een soort van kat-en-muisspel rondom die erfenis. Ja. En dat wordt gespeeld tussen zijn... echtgenoten, zijn officiële echtgenoten. Ja. Agathe, gespeeld door René Soutendijk. Ja. Die, ik wil niemand tekort doen, maar die wel echt de show steelt in deze film. Ja, fenomenaal. Ze doet het echt fantastisch. Ja, maar de anderen doen het ook de fantastisch. De anderen doen het ook fantastisch. Nee, dat is echt waar, want er wordt op hoog niveau geacteerd door iedereen. Ja. Maar René is wel echt goed, ook omdat ze natuurlijk zo'n soort geharde Nederlandse filmster is, die je al zoveel hebt gezien in zoveel films. En toch ook de laatste tijd weer niet zo heel veel. En dat je denkt, Jezus Christus, wat doet ze dit goed? Maar goed, dat is nou helemaal. Ja, en dan heb je Siti. De dienstmeid. De dienstmeid. Gespeeld door Hayati Aziz. Ja, en tevens de minnares, de concubine, hoe je het wil noemen. Ja. Van Jan, de suikerfabrikant, gespeeld door Hans Dagelet, die doodgaat. En hun zoon en schoondochter, die komen dan uit Nederland om de erfenis te redden. En het zijn eigenlijk die drie vrouwen, de schoondochter, de moeder en de dienstmeid, die met z'n drieën het geraamte van de film vormen. En ook de meest uitgesproken karakters zijn eigenlijk. Absoluut. Ja, daar heb je de film omheen gebouwd, om die drie. Absoluut. Ja. Was het een leuke film voor jou om te schrijven? Ja. Ja en nee. Soms was het heel heftig. Mm-hmm. Dan dook ik dus verleden in de research. En dan kwam ik toch wel op gruwelijke verhalen terecht. In dat verleden. Dus het was soms ook wel zwaar om daarmee geconfronteerd te worden. Vond je dat je een soort historische kennis moest hebben? Gedetailleerde historische kennis? Ja, ik vond dat ik dat moest hebben. Waarom? Want de film heeft een touch van absurditeit. Of heeft een, maar je vond toch dat het gestoeld moest zijn op een soort realiteit? Nou, kijk, ik wist wel meteen van tevoren, ik ga geen conventionele periodefilm maken. Nee. En ik ga geen reconstructie maken van één bepaalde gebeurtenis uit dat verleden. Ik wil veel losser met dat verleden omgaan. Ja. Veel meer een soort van het verleden naar het nu brengen. Meer een soort van surrealistische spiegel maken. Dus dat was wel de invalshoek. Maar ik dacht wel van ja, ik kan er niet dit onderwerp kiezen en je dan er niet in verdiepen. En dat is ook tegelijkertijd ook de aantrekkingskracht voor mij om zo'n onderwerp te kiezen. Om meer te leren over mezelf, mijn eigen positie in de wereld als West-Europeaan. Mm-hmm. De positie van West-Europa ten opzichte van de rest van de wereld. Dus dat is allemaal kennis waar ik dan ook graag in wil duiken. Ja. En ik vind. Ik vind wel dat je dat ook moet doen als je dit onderwerp aangaat. Absoluut. Ja, ja. Je kan je dan niet afzijdig houden van de geschiedenis. Nee. En tegelijkertijd ook niet iets willen zeggen over het heden. Want zeker die zoon en die schoondochter die dan arriveren. Ja, dat is gewoon een soort verwend koffiecompany-stijl. Ja. Dat er ook met een toon en een accent komt van wat is dit voor een gare zooi hier. En goed, dat zullen niet letterlijk de woorden zijn die ze zeggen. Nou, ik werk heel vaak in de koffiecompany, dus laten we niet de koffiecompany. Ik zit ook heel vaak in de koffie. Ja, het is gewoon bizar dat je gewoon ergens €5 voor koffie betaalt. Of 6, weet ik wel wat het kost. Ja, ja. Ja, ook dat is toch, dat hoort daar toch ook bij eigenlijk. Ja. Ja. Nee, heel erg. Nee, dus ik en zij zijn ook een soort van nieuwe generatie, hè, die twee. Dus ik hoop zeker dat de film ook een soort van, een soort van spiegel is voor het hier en nu. Dat je dus ook mensen die ook om je heen rondlopen, ook in die film, in die setting kan herkennen. En dat had ik op zich ook wel toen ik literatuuronderzoek deed en al die koloniale romans aan het lezen was. Dat ik ook dacht van het zijn niet per se al deze mensen, je kunt ze niet zien als mensen die heel fout waren, die in het verleden leefden. En wij zijn allemaal nu hartstikke goed en leven in het heden. En kijken met een belerende vinger naar de geschiedenis en zeggen, ja, maar toen, dat was de zwarte bladzijde. Ja. En nu zijn wij gelukkig op de witte bladzijde beland. Dat is niet zo. Wij spelen nu nog steeds heel veel dingen om ons heen. We houden moderne slavernij in stand op onze eigen manier. Ja, precies. Ja. Fort Europa, hoe we met vluchtelingenproblematiek omgaan. Zijn we hebberig over onze eigen rijkdom. Ja. En terwijl we al die dingen zijn we het dan allemaal niet mee eens. Maar tegelijkertijd blijft het wel gebeuren. Dus dat is ook een heel moeilijke, lastige positie. Die ik zelf ook snap. Hè? En dat wilde ik wel tot leven brengen. Ja. Dus in die zin dat verleden ook met het hier en nu verbinden. Ja, ja. Maak je druk? Ja, een stomme vraag. Maak je druk om de wereld om je heen? Wat vond je chockerend in je literatuuronderzoek? Ik las dan over al die plantages. Hè. Je had vooral veel theeplantages op Java, maar vooral op Sumatra. Daar ging het er echt op een andere manier aan toe. Ja. En gewoon de exploitatie van die arbeiders daar. En hoe fysiek ook de straffen waren. Mm-hmm. op niet doen wat er... dat mensen echt tot uitputtings toe zichzelf doodwerkten. Mm-hmm. En dat dat heel gangbaar was, eigenlijk. Want dat is echt wat je unaniem in alle literatuur terug ziet komen. Ergens weet je dat. Maar als je daar dan op die manier over leest, dan is dat toch wel... Chockerend. Blijft toch chockerend. Ja. Ja, en het is toch ook niet echt een heel diep algemeen besef, hè, geloof ik. Mm-hmm. Misschien bij mij ook wel niet. Maar we hebben ons er toch ook heel lang een beetje van afgewend. Absoluut. Kijk, toen ik naar de middelbare school ging... Mm-hmm. Toen leerde ik over deze tijd als de Gouden Eeuw. Ja. Een woord wat inmiddels ook niet meer bonton is om te gebruiken. Nee. Daarvoor en terecht. Nee, maar dat is wel in een paar jaar gebeurd. Hè? Ja. Want toen ik aan deze film begon, 4 jaar geleden... toen stonden we ook alweer ergens anders dan waar we nu staan. Dus ja. ik heb in die 4 jaar echt al een enorm verschil... een enorme omwenteling gezien. Een excuus van de koning gehad. Nou, dat zag ik 4 jaar geleden echt niet aankomen. Nee. Dus het is wel... bizar soms hoe je een film aan het maken bent... en dat dan vervolgens de realiteit daar ook een dialoog mee aangaat. Zoals dat in dit jaar aan de hand is. Ja. Je vraag vergeten. Over het begon ermee met wat je chockerend vond aan het literatuuronderzoek wat je deed. Dat we ons toch ook altijd een beetje afzijdig hebben gehouden van het onderwerp. Ja. En dat er veel is... veranderd de afgelopen jaren. In ieder geval is er een soort begin van bewustzijn... een soort schaamte mm-hmm. die misschien gevoeld zou kunnen worden... wat er gebeurd is. Kijk, het is niet zo dat er altijd... dat er nooit kritisch naar het verleden is gekeken. Nee. Dat is helemaal niet het geval. Nee, dus hè, sinds zeker niet. Multatuli, Max Havelaar is echt een heel kritisch boek. Ja. Heel eigen tijds, eigenlijk. En dat was een enorm succes. Ja. Wereldwijd ook, was een bestseller. Ja. Maar ook eigenlijk alle koloniale literatuur die ik las... was eigenlijk unaniem kritisch. Ik heb bijna... je hebt natuurlijk ook... misschien heb ik dan de Tempo Doelen boeken niet helemaal gelezen, maar... Dus ik las wel veel kritische geluiden uit die tijd. Zeker. Zelf. Ja, maar toch was er ook nog iets van alsof het iets was om trots op te zijn wat er gebeurd is. Ja. En alsof het een hele prestatie was. Nou goed, Ron Belken en er nog heel zelfvoldaan over de VOC-mentaliteit kon spreken in de Tweede Kamer. Precies. Toch niet zo heel erg gek lang geleden. Nee, precies. Ja. Dus dat is best wel... dat is wel iets waar we op een andere manier mee om moeten gaan. Ja. En ik hoorde dan een keer een quote van, of ik weet niet van wie het is, maar gewoon het idee van je kan het verleden niet veranderen, maar je kan wel de manier waarop je over het verleden praat, dat kan je wel veranderen. Dat is wat we nu wel allemaal aan het doen zijn. Dat volgens mij zijn dat hele goede stappen. Ja. En een hele gekke vraag. Je bent dus 4 jaar bezig geweest met die film. Ja. Is het moeilijk om 4 jaar lang op dezelfde energieke manier te blijven geloven in zo'n idee en in in die film? Ja, heel erg. Is dat moeilijk, ja? Dat is wel moeilijk, ja. Vertel eens over de fases waar je doorheen gaat. Nou, wat dacht je van de pandemie? Dat was echt even een fase die ik niet aan zag komen. Nee, Want je met jou vele anderen niet. Nee, precies, precies. Maar we hadden het idee om een film te maken aan de andere kant van de wereld. Ja. Dat zou je niet snel bedenken op het moment dat je inderdaad... Dat je weet dat ze überhaupt op zichzelf is dat al een heel ingewikkeld concept. Concept. Dus die pandemie. Maar goed, dat is nog een hele grote praktische barrière waar meer mensen mee worstelen. Maar het is ook zo lang dat je 4 jaar lang moet gewoon blijven geloven en enthousiast moet blijven over dat idee. Want jij moet toch die kaart trekken van die film. Vind je dat moeilijk? Los alle praktische barrières. Ja, maar kijk, dat praktische kan je niet helemaal loszien. Hè? Daarvan? Nee, maar kijk, op het moment dat jij in je huis zit opgesloten... en je kan niet reizen, je kan niet die research op die manier doen... Dan is dat zo'n tegenslag. Dat is dan heel praktisch, maar het gaat dan wel ook iets doen. Of je vertrouwen gaat daardoor ook wankelen. Ja. Of je kan Heb je duistere periodes gehad met deze film? Deze film was mijn main focus tijdens ook duistere periodes in de pandemie. Dus ik denk dat dat dan met elkaar samen heeft gehangen. Maar Kijk, ik had wel zoiets van, we gaan de film hoe dan ook maken. Mm-hmm. Dat moet je als regisseur toch wel een beetje hebben. Dus ik laat op zo'n moment niet veel ruimte toe om dan enorm te gaan twijfelen van, gaan we het wel doen of nee, we gaan het doen. Is dat een karaktertrek van jou of heb je dat geleerd als filmregisseur? Het zou ook een karaktertrek kunnen zijn. Maar ik jij hebt wel een soort doorroeien en ruiten mentaliteit. Nou, als ik echt in iets geloof. Ja. Als ik echt in iets geloof. Dan ben je er moeilijk vanaf te brengen. Ja, en bijvoorbeeld om een voorbeeld te noemen. Van ik geloofde ook echt dat ik filmmaker zou gaan worden. Ja. Dus toen heb ik wel alles gedaan om een filmmaker te worden. Wat is het moment dat je daarin bent gaan geloven? Ja, toen ik voor een uitwisseling in Berlijn zat. Toen studeerde ik filmwetenschappen aan de UvA. Ja. En toen ging ik daar een uitwisseling doen. En toen kwam ik eigenlijk in contact met allemaal mensen die creatieve dingen deden. Ja. Die ook filmmaker waren. En het was daarvoor niet het geval. En toen dacht ik, ja, volgens mij kan ik dit ook wel. Ja. Berlijn is ook zo'n plek waar je gezin voor het eerst kwam toen jullie vluchtten uit Bosnië. Klopt. Was dat daardoor een beladen plek voor jou? Nee, juist een soort van bekende plek. Ja, maar misschien beladen ook juist in positieve zin. Dat je er ook iets hervond misschien. Of een soort iets herkende. En daar zag je het licht in elk geval. Waardoor je dacht, ik wil filmmaker worden. Toen je daar weer terugkwam. Ja. Na al die jaren. Ja, zeker. Ja, ja, maar dat had niet zoveel te maken met mijn persoonlijke verleden, nee, denk snap ik. Maar meer gewoon met de mensen die je daar ontmoet. Ik bedoel, Berlijn is gewoon echt een kunstenaarstad. Ja. En als er ergens een plek is waar je in gaat geloven dat je ook kunstenaar kan worden, dan is het Berlijn. Dan is het Berlijn wel. Het is een tip voor de luisteraars en misschien voor Sid van der Linden. Die zit hier tegenover me. Lekker. Om het wereldnieuws te gaan lezen. Even voor te lezen, want dat is er ook nog. Dus ik kondig er nu even gewoon aan zoals het hoort. Het nieuws met Sid van der Linden. NPO Radio 1. Oekraïense troepen hebben vanochtend een Russische commandopost op het geannexeerde schiereiland de Krim aangevallen, dat zegt Kiev. Het gaat om een militair centrum van de Russische Zwarte Zeevloot. Oekraïne zegt alleen dat de aanval succesvol was. Rusland heeft hier niets over bekendgemaakt. Met het overlijden van fotograaf Erwin Olaf verliest Nederland een groot kunstenaar, dat zeggen koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Olaf overleed vandaag onverwacht. Hij was bevriend met de Oranjes en maakte meerdere formele en informele portretten van het koninklijk gezin. Wielrenner Nathan van Hooijdonk zet vanwege hartproblemen een punt achter zijn loopbaan. De 27-jarige Belg van Jumbo-Visma werd vorige week onwel achter het stuur van zijn auto. En na onderzoek blijkt dat hij een afwijking heeft aan de hartspier. En wetenschappers hebben in Zambia de oudste houtconstructie ooit ontdekt. De vondst is bijna 500.000 jaar oud en bestaat uit 2 planken. 1 plank heeft een inkeping en is het vroegste bewijs dat mensen hout bewerkten om iets te maken. In dit geval was het waarschijnlijk een soort schuilplaats. Kunststof. Ja, dankjewel Sid van der Linden. En ik zit hier nog steeds met Anna Zenjarevic. Die net heeft bekend dat ze een karakter heeft waardoor ze niet opgeeft als ze eenmaal iets in haar hoofd heeft. Je kijkt er een beetje bij van, ja, zo is het nou eenmaal. Ja, sorry. Ja, het is niks aan te doen. Maar het is alleen als ik iets in mijn hoofd heb, hoor. Dus niet als ik echt in iets geloof. Het is niet dat ik altijd me gelijk moet hebben of altijd. Nee, maar als je gewoon iets, als je iets wil volbrengen, dan ga jij het volbrengen. Dan ga ik echt mijn best doen. Ga je echt je best doen. Ja. En dat heeft ertoe geleid dat ze een fantastische film heeft gemaakt nu. Nou, het is haar tweede grote speelfilm. Maar dit is weer een hele mooie Sweet Dreams. Openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. Een absurde, bij tijd en wijle heel grappige film die zich in Nederlands-Indië afspeelt. Ergens rond 1900. Toch? Zeg je goed? Ja, helemaal goed. Dat is de exacte ongevere datering die je gebruikt. En dat heeft er ook toe geleid, deze karaktereigenschap, dat ze besloot op een dag om filmmaker te worden. Toen ze in Berlijn was, studeerde media en cultuur, was op uitwisseling. Werd daar gegrepen door de scene, de stad, de betonnen plafonds, ik weet het niet. Maar er was iets waardoor je dacht, ik wil filmmaker worden. Ook best wel lastig, hè, Anna? Dat je ineens denkt van dit moet het worden. En dan moeten alle plannen overboord. Ja. En dan moet je een andere kant op. Wat ben je toen gaan doen? Nou, kijk, helemaal een andere kant op. Ik studeerde wel al media en cultuur, hè? Ja. Dus dat was wel ook het moment waarop ik geïntroduceerd werd aan grote werken van de cinema. Ja. Dus daar, dat was toen al een deel van mijn leven geworden. Ja. Films kijken, naar de bioscoop gaan, filmcultuur. Ja. Had je erop gerekend dat je daar zo door gegrepen zou worden toen je die studie ging doen? Nee. Nee, helemaal niet. Nee, was je nee, met nee. films opgevoed thuis? Niet zozeer. Niet speciaal? Nee, helemaal niet. Nee. We keken wel eens televisie en dan wat er dan op tv kwam. Dat keken we dan. Ja. Meer met boeken. Ja. Ik denk dat mijn ouders zijn echt veel meer lezers. Of wij hebben thuis altijd veel gelezen. Maar toen ik die studie ging doen, ging ik die studie eigenlijk doen. Want die studie bestond uit drie richtingen. De ene was nieuwe media, dan heb je televisie en dan heb je film. Ja. En ik wilde erheen voor nieuwe media. Ja. Want het was net digitale revolutie, zaten we middenin. Ja. En ik dacht, ik wil naar de toekomst. Ja. En ik had thuis zelf bijvoorbeeld onze modem had ik zelf geïnstalleerd. En ik vond dat zo magisch dat je dan ineens vanuit je... Nou, ik voel me echt een oma als ik dit vertel. Maar toch dat je dan ineens zo vanuit je huiskamer dan toegang had tot de hele wereld. Dat je gewoon nog zo'n piepend modem. Ja. Je ziet er zo jong uit, Anna. Maar goed, je bent er zo oud blijkbaar. Ja, ik ga al lang mee, hoor. Ja. Nee, ja, maar... Je bent de bron van de eeuwige jeugd. Ja, gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Nou, creativiteit houdt je jong, hè. Dat zeggen ze. Oh ja. Maar... dat was mijn idee. Ik ga nieuwe media, ik wil de toekomst. En toen, maar je moest dan ook vakken volgen bij televisierichting en film. Ja. Dus je moest eigenlijk verplicht, moest je dan tijdens collegeuren in de bioscoop gaan zitten. En allemaal oude zwart-wit films kijken. Ja. En dat ging ik dus doen. En toen werd ik gegrepen, het moeras ingetrokken. En, door die films? Door die films, voelt het een beetje zo, het moeras ingetrokken? Ja, wel een beetje. Waarom? Ja. Nou ja, het is op een gegeven moment was het ook een beetje verslavend of zo. Ja. Van dat je dus de hele tijd film. En, je wilde toen echt de ene film na de andere zien. Je wilde alles tot je nemen. Ja. Wat grappig, hè? Ja. Dus blijkbaar ben jij zo gebouwd, zit jij zo in elkaar... dat film gewoon jouw medium is. Ja, dat is waar ik tegenaan ben gelopen. Ja. En kijk, wie weet had het misschien ook iets anders kunnen zijn. Ja. Maar dit is iets wat mij raakte op een bepaalde tijd in mijn leven. Waardoor ik daar een soort van... Is er één film die jouw ankerfilm is? Nou, echt ankerfilm vind ik moeilijk om dat op die manier te zeggen. Ik heb wel steeds verschillende films die dan belangrijk zijn. En zeker tijdens het maakproces van een bepaalde film. Is er één film belangrijk in jouw leven geweest? Ik denk dat een film als Summer with Monica van Ingmar Bergman. Ja. Dat was wel een van die films die ik dus tijdens collegeuren zag. En dat vond ik een hele... Ja, dat raakte mij ontzettend. Waarom? Die film. Nou, die film die... Kijk, wat ik heel mooi vind in films is als je niet bepaalde oplossingen over hoe het leven in elkaar zit door een strot worden gedrukt. Uh-huh. Wat ik soms wel een beetje bij Hollywoodfilms vind. Ja. Dat gebeurt. Dus dat je echt een soort van... dat je verteld wordt hoe je moet nadenken. Ja, er is een probleem en dit is de oplossing. Precies. En zo word je gelukkig. Ja, precies. Ja. En eind goed, al goed. Ja. Maar deze film doet dat helemaal niet. Het gaat eigenlijk over een soort van zoektocht naar vrijheid. Van een soort van jong meisje, een soort van rebels meisje... wat verliefd wordt op een jongen die heel streng wordt opgevoed. Zij komt uit een heel groot en chaotisch gezin. Hij komt, is helemaal alleen met zijn vader. Zijn moeder is overleden. Dus maar allebei zijn ze op een bepaalde manier eenzaam. Zij vinden elkaar en gaan ze samen... op zoek naar vrijheid. En ze gaan ontsnappen uit de stad. En ze gaan op een bootje wonen. En zij wordt ook nog eens zwanger. En het lijkt even alsof ze zo van de ultieme vrijheid hebben gevonden. Maar dan stapelen de problemen zich op. En en dan neemt de film een soort van heel andere wending. Dus dan voel je dat het veel meer eigenlijk gaat over de vraag... van wat is dan vrijheid? Is dat ook een soort van... afzondering of kan je dat in samen vinden? Of zit dat in een bepaalde rebelsheid? Of juist in je afzonderen misschien? Ja, ja. Maar de film geeft daar geen soort van eenduidige antwoorden in. En dat trok me aan. Dat de film gewoon even kon zeggen, nou, we weten het ook even niet. Ja. En dat ik, ja, dat klopt. Dit is waar. Zo is het leven. Zo is het leven, ja. En, vind je het leven ingewikkeld en dan vind je het leuk en aantrekkelijk? Ik denk wel eerder ingewikkeld. Wat vind je ingewikkeld aan het leven? Ja. Dit geluid. Het is een beetje... Nee. Ingewikkeld. Soms de vraag van waarom leven we? Wat is ons doel? Weet je wel? Ja, ja. Waar gaan we naartoe? Je vindt het aanvaarden van de nutteloosheid best wel moeilijk. Ja. Kijk, jij noemt het dan nutteloosheid. Alsof dat dan is dat zo? Weet de standaard je, is, ja. De standaard, nou, dat is dan jouw levensvisie. Ja. Kan zijn dat het leven nutteloos is. Is het misschien ook wel. Maar ja, dat maakt het er niet leuker op of zo. Dus ik denk wel dat het leven en ook, ja... Is het niet jouw levensvisie dat het leven uiteindelijk toch ook een soort van zinloos is? En dat de zin ervan in zit om het zo goed mogelijk door te brengen, zolang als je er bent. Zo goed en zo kwaad als het gaat. Of heb je het gevoel dat we aan iets groters werken? Met z'n allen. Ik denk niet per se dat we aan iets groters werken met z'n allen. Maar ik denk wel dat je zelf inderdaad zin aan het leven moet geven. Mm-hmm. Dat wel iets is waar je zelf naar op zoek moet. Ja, ja. En dat is... Dat het misschien een beetje lui en arrogant is om dat helemaal niet te doen. Nou, ik denk vooral dat je daar heel ongelukkig van wordt. Mm. Dat is het meer. Ja. Dus het is ook... Je bewijst jezelf er een dienst mee om gewoon naar iets nuttigs op zoek te gaan. Ja, en dan wordt het... Dan begint het pas, want dan begint het moeilijk te worden. Van ja, waar haal je, wat zie je als nuttig? Ja. Wat, weet je, welke wegen kan je bewandelen die je ziet als zinvol? Uh-huh. Dat is ook wel een soort van. En heb jij een begin? Gedeeltelijk ook een trial and error, toch? Mm-hmm. Je probeert iets en dan ga je een pad op en dan kom je erachter. Toch niet zinvol. Wat is dit? Ja. en heb jij een begin van een antwoord op de vraag wat voor jou zinvol is in het leven? Nou ja, gedeeltelijk denk ik dus inderdaad die reis aangaan. Mm-hmm. Voor jezelf. Mm-hmm. Om achter en daarin eigenlijk steeds meer te leren. Over jezelf, over de wereld, over je positie in de wereld. Hoe dat allemaal samenhangt. Ja. Hè? Want ik heb het niet over... ik ga maar... ik ga maar een soort van... Maar zoveel mogelijk plezier hebben. En that's it. Of zo. Daar gaat het. Daar word je denk ik ook niet. Dat kan niet de vervulling zijn van. Ja, dat geeft ook geen voldoening. Dus eigenlijk die zoektocht aangaan. Dat is volgens mij wel onderdeel van. Ook hetgeen wat je het gevoel geeft dat je ergens. Dat je soort van vooruitgang is in je bestaan. Ja. En een richting. En je vindt dus ook dat je eigenlijk verplicht bent om jezelf af te vragen... wat is mijn positie in de wereld? Hoe verhouden we ons allemaal tot elkaar? Ik wil niet verplichten, vind ik ook weer zo lastig woord. Ja, maar je vindt dat voor jezelf belangrijk? Ik merk dat... ik meer... meer voldoening haal uit het leven wanneer ik weet... waar ik mezelf kan positioneren... In dit alles. En gelukkig heb ik een baan waarin ik dat ook kwijt kan. Dus creativiteit is volgens mij ook een groot onderdeel daarvan. En dat is ook iets wat ik heel erg van overtuigd ben. Dat elk mens is creatief. Dus eigenlijk als kinderen spelen we allemaal. We zijn allemaal in staat tot creativiteit. En... Ja, de een maakt er de baan van en de ander niet. Maar wat mij betreft zouden we het allemaal doen. Mm-hmm. Zouden we allemaal in kunst een expressievorm vinden... waarin we alles wat in ons zit kunnen uiten. Kunnen uiten. Ja. Dat zou denk ik een ideaal wereld zijn. Ja. Zullen we even naar een stukje muziek uit de film luisteren? Volgens mij is het van vlak na de openingsscène. Het begint met de krekels die de hele film door flink tekeer gaan. En de vogels. Wie heeft de muziek gemaakt, Anna? Marcel Faure. Ja, is een componist uit Parijs. Zware film om te maken, Anna? Bij vlagen. Ja. Welke vlagen? Nou, kijk, ik ben autoziek. En ik heb nog nooit zoveel locatie... Laat de muziek maar aanstaan, hoor. Zeg even, ja. Ik heb nog nooit zoveel locatiebezoeken gehad als met deze film. We zouden de film ook eerst in Indonesië draaien. We zijn met de auto, zijn we echt... En ook tijdens de research trouwens... met de auto gewoon alle uithoeken van Java gezien. Ja. En ook in Sumatra rondgereden heel veel. En vervolgens toen we locatie moesten veranderen op La Réunion... ook met de auto ontzettend veel rondgegaan. En voor iemand die wagenziek is, ja. Is dat heel onprettig. Heb je heel veel overgegeven? Ik heb best wat overgegeven, ja. Ja, ja, ja, ja. Dus je hebt een soort groot fysiek offer moeten brengen ook voor deze film. Absoluut. Ja. Ja. Maar het was het waard. Het was het waard. Ja. Dat besef je dan ook de hele tijd als je in die auto zit? Helemaal misselijk? Nee. Dat besef ik niet altijd. Ik denk ook gewoon van we gaan het doen. Dus ik ga er niet te lang over nadenken of ik dat nou leuk vind op dat moment of niet. Dus fysiek kan het soms zwaar zijn. En ook zo'n draaiperiode. Dan ben je 6 weken aan het draaien. En dat, ja, dan... Het gaat maar door, dag na dag, dag na dag. En op een gegeven moment merk je dat je er wel echt uitgeput bent. En de hele film moest verplaatst worden naar een andere locatie vanwege corona. Ja. Ja. Ja, op een gegeven moment merk je dat je uitgeput was. Zeker wel, ja. Ja. Dan merk je gewoon van oké, deze tunnel komt hier nog een einde aan. En die kwam er gelukkig. Ja. Ja, natuurlijk ook door die corona voelde alles werd zo... lang gerekt. Mm. Theatertournees werden heel lang. Dingen werden alsmaar uitgesteld. En dan weer alsnog even opgepakt. En dan weer uitgesteld. Ja. En dat kwam voor dat het met die film ook zo was. Dat het een soort kauwgomdraad wordt op een gegeven moment. Ja, zo kan je het wel zeggen. Ja. Ja. Nou, uiteindelijk hebben we al met al hebben we een jaar, zijn we een jaar later uit dan we, hadden gepland. Dan we hadden gepland. Dus op zich is dat nog wel te overzien. Ja. Ja. Is Agathe je lievelingspersonage uit de film? Nou, kijk, dat voelt een klein beetje... zonder patronizing te zijn, hoor. Naar de, maar het voelt ook een beetje als vragen wat je lievelingskind is. Oh, ja. Weet je wel? Ja, van, nee, ik heb echt met Maar zij is een fascinerend personage. Ja, heel erg, heel erg. Maar ik voel me echt... Ja, ja, ik haar ontwikkeling is ook fascinerend of prachtig in de film. Hm. Ik zal geen spoilers weggeven. Hm. Maar... Ja. Ja, nee, ik vind haar... Ja, dat was wel het eerste personage wat opkwam en waar ik over schreef. Dus het verhaal begon echt een beetje bij Agathe. Wat ik net zei, hè, die vrouw die zat in de jungle en die jurk. Ja. Dat was Agathe. En toen kwam één voor één kwamen al die andere personages erbij. En hou jij van rebelse vrouwen? Ja, zeker. Zeker als personages. Heel erg. Ik hou überhaupt van personages die... Rebels zijn. Nou, of die gewoon verschillende karaktereigenschappen hebben. Ja. En het is wel vaak, zeker in het verleden zo geweest... dat de vrouwelijke personages toch wel een beetje eenduidig waren... En dus ja, ik vind het wel leuk om ook andere kanten te laten zien. Schurende kanten van vrouwelijke personages. Maar dat hebben de mannelijke personages in de film ook wel. En daar zit ook ergens de humor van de film in. Hè? Die donkere humor die erin zit. Dat heeft ook te maken met, weet je, die... Ja. die scherpte van die personages. Hey, en nou eigenlijk een gekke vraag. Omdat je eigenlijk zo laat pas je liefde voor film ontdekte. Relatief laat. Het zijn natuurlijk mensen die op hun 13e al als gekke film zitten te kijken. Zeker. Relatief laat je liefde voor film ontdekte. En toen nog helemaal het roer om hebt moeten gooien. En van de studia media en cultuur naar de filmacademie bent gegaan. Mm-hmm. Eerst de afdeling scenario schrijven. Ja. En toen heb je nog de afdeling regie moeten veroveren eigenlijk. Ja. Voelt het eigenlijk als een vak wat je altijd toch een beetje hebt moeten bevechten op de wereld? Waar je in hebt moeten knokken? Ja. Ja? Jawel. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, zo voelt het wel. Nee, en hoe voelt dat? Nou. Hoe voel je dat? Nou. Hoe voel ik dat? Nou, ik vind het zelf ook op een bepaalde manier ook verrassend en grappig dat ik hier terecht ben gekomen. Huh? Dat ik filmmaker ben geworden, want dat is helemaal niet wat ik dacht dat ik zou worden. Middelbare school ook niet. Nee. Dus het is echt een beetje... Het is echt... De ouders zijn allebei arts, hè? Ja. Dus het is echt heel organisch is dat eigenlijk zo gelopen. Ja, alsof het niet anders kon zijn. Bijna wel. Ja, bijna wel. Ja. Dus, maar tegelijkertijd ook dus niet iets waar je van jongs af aan ingegroeid bent. Nee. Dus ineens kwam die liefde er en toen dat besef, ik moet dit gaan doen. Ja. En toen moest je gewoon alles op alles gaan zetten. En het voelt eigenlijk nog altijd alsof je een beetje in die spurt zit om dat te veroveren. Nou, op zich heb ik nu wel het gevoel van, ik ben een filmmaker. Ja. Mm-hmm. Dus ik heb bewijs. dus dat heb ik nu wel. Hoor. Maar kijk, zeker de eerste stappen die je maakt in een beroepsveld waar je niet in bent opgegroeid. Ja. Want ik had op de filmacademie ook genoeg mensen om me heen, waarvan wie de ouders al in de filmindustrie zaten. En die bewogen zich toch meer als een vis in het water. Ja. Door die hele industrie. En daarbij heb ik soms wel het gevoel gehad, oh, ik ben echt een vis op het droge. Ja. Op sommige momenten. Ja. En dat wordt dan met de jaren steeds minder. En nu, nu sta ik daar anders in. Maar in die begintijd... Heb je altijd in jezelf geloofd toen je eenmaal besloot een filmmaker te gaan worden? Want je moet ook geloven van, ik heb iets toe te voegen aan het hele koor van stemmen dat er al is. Ja, gek genoeg had ik dat wel. Nou, kijk, daarom ben ik dit pad denk ik ook gaan bewandelen, omdat ik gewoon een gevoel had, volgens mij kan ik dit. Huh? Terwijl dat had ik niet als ik mensen hoorde zingen. Of als ik, weet je, dus ik genoeg dingen die of een ik... een boek las? Boek dat... ik schrijf natuurlijk als ik ben scenarist. Dus het schrijven... Dat zie ik nog wel als misschien een beetje een samenhangend. Ja. Ja, maar toch besloot je niet om schrijver te worden. Je dacht niet, ik ga me in de literatuur storten. Nee. Je wilde filmmaker worden. Ja. Ja, dat is waar. Dat is zo gegaan. Wat voor gevoel geeft het je als je dan... Als je film de Nederlandse inzending voor de Oscars is. Als je in Locarno... gehuldigd en geprezen wordt. Als je de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival bent. Ja, het zijn allemaal oppervlakkige dingen. Het is niet, het is niet waar het echt om gaat. Mm. Maar het zijn toch ook medailles die je op je borst kan spelden. Ja. Voelt dat goed? Vind je dat fijn? Ja, tuurlijk. tuurlijk is dat fijn. Het is gewoon een stukje erkenning. Ja. En erkenning is altijd leuk. Natuurlijk. Ja. En je zou ook wel genoeg kritiek krijgen hier en daar. En dat hoort er ook bij. Maar ja, erkenning is zeker fijn. Ja. Ja. Tja. Zullen we nog een heel klein stukje naar René Soutendijk luisteren? Lieve Cornelis, ik hoop dat het jou goed gaat. Er is nieuws. Goed nieuws en slecht nieuws, vandaar dat ik je schrijf. Je vader is gestorven. Het is een lang verhaal. Maar het slechte nieuws is, je moet snel komen. Binnen. Eén moment nog. De suikerfabriek zou anders moeten sluiten. Ik ben alleen hier in het huis en ik weet niet hoe lang ik het nog volhoud. Bovendien is er onrust. Ik ben bang dat ik de toelage moet stopzetten als je niet komt. Je moeder. Ja. Agathe. Agathe. Ja. Ja, je hebt die film in een opvallend beeldformaat gedraaid, hè? In 4:4:3. Ja. Waarom? Ja, eigenlijk meerdere redenen. 4:3 is een formaat wat ook heel erg met het verleden gekoppeld is. Het was eigenlijk het eerste filmformaat. Dus meteen al heeft dat iets met de geschiedenis. Maar tegelijkertijd kan het soms ook een beetje een bevreemdend formaat zijn. Het is net iets makkelijker om wat meer de abstractie op te zoeken binnen dat kader. Je kan net wat makkelijker, hè, als je iemand zijn gezicht filmt, hoofd, dan kan je net wat makkelijker wat hoofdruimte toevoegen. Ja, ja. Waardoor je iets meer het gevoel hebt van, oh, dit personage is wat meer verloren. Ja. In plaats van dat die ruimte aan de zijkanten gaat zitten. Ja. Zoals bij een cinemascoopbeeld. Ja. En dat zijn allemaal, dus eigenlijk dat... Er zit iets ongemakkelijks en absurdistisch in. Precies, op een gekke manier. Dus het was iets makkelijker om met dit kader tot een bepaalde soort van visuele humor te komen. Ja. En ik heb mijn vorige twee films daar ook in dit formaat gedraaid. En dat ook hoort wel, bij jou. Nou, wel lang nagedacht hoor. En veel gesprekken gehad met de cameraman, Emo Weemhof. Of we daar nog een keer voor zouden gaan. Maar uiteindelijk wel voor gekozen. Ja. Nou, het is inderdaad... Het is fascinerend. En vorm en inhoud vallen samen voor jou. Enna. Er ligt ook nog een tegel in, hoe noem je dat, van het 1:1? Gewoon vierkant, vierkante tegel. Ja. Had je al bedacht wat je erop ging schrijven van tevoren? Dat moet, want je bent een planner. Ja, dit had je al onder de douche bedacht vandaag. Misschien daarvoor al. Ja, in de trein. In de trein. Ik twijfelde tussen twee. Maar ik denk nu dat ik één van die twee inderdaad ga kiezen. En welke is dat? No way is way. No way is way. Nou, dan weten we met wat voor iemand we te maken hebben hier. No way is way. Deze vrouw laat zich door niks aan niemand stoppen. Dit klinkt heel heftig. Ja, zeker. Het is ook heel heftig. Het lijkt me een heel heftig iemand, Anna. Maar goed, je hebt wel een prachtige film gemaakt. Ja. Sweet Dreams. En vanavond is op NPO 2 The Legacy, de film van Michiel van Erp over Erwin Olaf te zien. Het Uur van de Wolf. Zeg ik er even bij. Dankjewel, Anna. Dankjewel. Dank mevrouw Sandy Arevic. Wij dromen verder en zien u stralen met een gouden beeldje. Morgen in Kunststof laten we ons meeslepen door een familieroman. NTR. Speciaal voor iedereen. Hallo, hallo, beste ondernemer. Hoe zorg jij voor energiebesparing? Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. Ster. Het Hortus Festival is terug. Kamermuziek op prachtige locaties. Gustav Mahler's 9e symfonie op 2 piano's. Bezoek het Hortus Festival en ervaar muziek anders. 26 september tot en met 1 oktober aanstaande. Tickets via doelenensemble.nl. Ik dacht aan een strandvakantie. Nee, NRV. NRV? Ja, op rondreis met NRV. Ik wil avontuur. Leren over de cultuur en de historie van een bestemming. Geen strandvakantie. Oké, op rondreis met NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Lekker nagenieten van de zomer met de schilders van de Mediterranee in La Grande Bleue. Met Courbet, Renoir, Gestel, Israëls, Yves Klein en vele anderen. Nu in Museum Singer Laren.